Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Cnews FM, serveru Cnews.cz. Zatím ještě zníme energicky, mimochodem je 12.9.2019, když natáčíme. Ale ta energie nás možná brzo přejde, protože tento týden si probereme novinky, který představil Apple. Já jsem z nich asi znuděnej tak jako každý rok. Podle mě jako úplně nejsou až tak zajímavý nebo tak jako přelomový, ani být nemůžou, takže si myslím, že ta energie nás přejde nejpozději koncem tohohle podcastu, takže omluvte, pokud jako budeme na konci usínat, tak to prostě se omlouváme dopředu. No a já tímto zdravím svého kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře, čau posluchači. A máš ještě taky energii? No já ani moc nemám, ale ty jsi to udělal tak jako takový oblouk, že ten podcast vlastně můžeme ukončit, že Apple představil novinky, které tě nenadchly a nazdar. No ale ty o tom chceš mluvit, že jo, tak já si poslechnu, co máš na srdci. Já bych o tom něco rád řekl, no. Apple tento týden měl velkou akci, která byla očekávaná a ta očekávání byla vysoká, protože Apple už v pozvánce na tu akci psal, že to bude o inovacích, takže se čekaly velké věci. A nakonec bych neřekl, že to, co představilo, že byly velké věci, ale bylo to hodně věcí. Byla to vlastně, aspoň co si pamatuju, asi největší akce, kterou kdy pořádal ve smyslu toho, že představil nejvíce novinek. Tak to bych já teda teďka řekl tady rád, aby všem bylo jasný, jak si stojíme, že Lukáš vlastně hrozně lže, jo? Protože před chvílí, ještě než jsme začali natáčet, tak mi tady říkal, že vlastně jako těch novinek není moc. Tak já teď nevím, co si z toho odníst. Kdyby jsi mi skočil do řeči, tak bych to vysvětlil. Těch novinek, respektive ty novinky se týkaly jako nejvíce produktů. Jo, že to nebylo jenom o iPhoneu a třeba plus hodinky, ale představil jako mnohem víc věcí. Bylo to asi jako 5 nebo 6 témat, kterým se věnoval a to jako do dneška nebylo. A to právě proto, nebo proč se tolika tématům nebo tolika produktům věnoval, bylo právě kvůli tomu, že těch novinek v těch samotných produktech nebylo tak moc. Což vzhledem k tomu, že říkal, že slibuje velký inovace, tak jsem z toho byl trochu zklamaný. No. Na druhou stranu to se asi dalo trošku jako očekávat, ne? Že to byly spíš takový řečičky, protože to, že těch novinek v těch produktech není moc, odráží tak nějak jako celkově vývoj toho trhu, který už je dospělý, že? Ať už jde o ty telefony nebo o další věci. Samozřejmě a navíc jsme jako dost věcí věděli dopředu, protože dneska něco ututlat jako je skoro nemožné, takže Apple v podstatě ničím moc nepřekvapil, ale jako čekal jsem, že by mohl aspoň nějaký trumf vytáhnout, ale nestalo se, což neznamená, že ty jeho produkty jsou špatný, jo, tak jak on vlastně teďka to možná ani neřekl, ale obvykle na těch jeho keynote zaznívá, že jako tohle je ten nejlepší iPhone všech dob a nejlepší prostě další produkt všech dob, protože jako samozřejmě vždycky ta novější generace nějakého produktu je lepší než ta starší, že jo? Protože kdyby byla horší, tak vlastně to nebudou prodávat, nebudou to nabízet. Takže ano, ty nový produkty jsou lepší než všechny ty předchozí, ale zároveň tam není asi těch inovací tolik, aby to třeba donutilo majitele těch předchozích verzí upgradeovat. Ale tomu se budeme věnovat asi za chvilku. No. A čím chceš začít teda? Já bych teda řekl, že Apple teda představil nový iPhony, nový iPad, nový hodinky a dvě nový obsahové služby. No, mě by třeba pro začátek zajímalo, co jsi představoval, že by tak jako přelomovýho nebo revolučního mohl Apple uvíst. A potom se pobavíme o tom, co jsme teda dostali. Čekal jsem přelomový věci týkající se hodinek. Nebo ne přelomový, ale že to zase bude další zlom v týho snaze, protože on vlastně na rozdíl od nějakých těch ostatních konkurentů v podobě Samsungu, Googleu, Huawei a dalších, tak ty hodinky neprofiluje jako nějaký počítač, který nosíš na zápěstí, ale dělá z toho fakt jako sportovní náramek lomeno zdravotní pomůcku. Jo, a právě a s důrazem spíš na to druhý, jo, že tam právě jako se očekává, že tam bude předávat nový zdravotní senzory, že to bude takový ten tvůj hlídač zdraví, ten, co se bude starat o nějakou prevenci, který tě bude upozorňovat na to, že to by něco hrozí, nebo že v tvým těle se dějí nějaký anomálie. Takže třeba díky tomu, nebo kvůli tomu loni tam přidal, že ten měřič EKG, tak se čekalo, co tam jako přidá letos. Mm-hmm. No a letos tam přidal tam hodinky. Respektive do hodinek přidal hodinky, jo. Samozřejmě Apple Watch ukazovali hodiny, ale ukazovali ho jenom v tu chvíli, kdy ty si otočil zápěstí jako, a ty hodinky prostě detekovaly to gesto a ony se potom rozsvítily, jo, protože ten displej, aby jako ušetřil energii, tak standardně byl vypnutý nebo jako zhasnutý. No a teďka Apple zapřáhl svý inženýry, kteří tam našli nějaký úspory, dokázali prostě vymyslet nějakou tu řídící logiku novou, která jako se stará o displej, a asi tam mají nový čip, který bude úspornější. Zkrátka našli tam nějaký rezervy, aby ten displej mohl svítit pořád. Takže teďka, když chceš vidět hodiny, nebo když sportuješ a vidíš tam nějaký čísílka, jak ti tam nabíhají kilometry a nějaký tempa a takové věci, tak nebudeš muset tou rukou otáčet, ale uvidíš to tam pořád. Akorát, že ten displej nebude jako asi tak jasný, jak prostě standardně, ale prostě uvidíš tam už konečně ty hodiny, aniž bys musel tou rukou točit, což jako ne vždy je vhodný nebo možný. No a to je v podstatě jako jediná velká novinka v těch hodinkách. Aha. Ještě tam teda přidali kompas, který zase se bude hodit k tomu sportu nebo k nějaký navigaci, ale to je jako víceméně jako asi vše, no. Jsem trošku zklamaný, už třeba víme, že jsou jako firmy, jmenovitě Omron, který dokázal do hodinek integrovat měřič tlaku. Apple, jako věřím, že ho tam časem třeba taky přidá, ale teď to tam ještě není. Ale zase třeba u těch hodinek tak spousta věcí nebo spousta funkcí nebo spoustu funkcí tam doplní softwarem, protože vydá novou verzi watchOS, která se konečně odpoutá od iPhoneu a budou tam běžet plnohodnotné aplikace, které jako nejsou závislé na tom telefonu, takže budeš moci mít sebou jenom ty hodinky bez mobilu a ty aplikace tam prostě budou fungovat nezávisle, což jako je fajn a je to jako dost velká věc, ale jako jak říkám, no, to je víceméně vše. Jo, takže sama hudba budoucnosti a to se já nevím, třeba prostě ani nezměnil design, jako jsou furt stejně hnusný? No. Nebo teda jako subjektivně, mně se nelíbí. Jako mně se taky nelíbí, jo. Jak jsem říkal, že ostatní výrobci se snaží dělat z toho počítač na zápěstí, tak jsem to myslel po té jako funkční stránce. Ale po vzhledový, tak jako oni dokážou udělat hodinky, které vypadají jako hodinky, ale u Apple to je naopak, že on jako z toho dělá víc než kapesní počítač, ale zároveň to jako vypadá jako kapesní počítač, jo? Protože to je takový hranatý a tak jako ten design se nezměnil, ten je pořád stejný, je to pořád jako hranatý, je tam čtvrt nebo obdélníkový displej, který ale zase jako je praktický, že jo. Samsung a ostatní umí udělat kruhový displej, ale ten třeba pro to zobrazení informací, pokud tam chceš prostě vidět nějaký text nebo jako něco dalšího, tak je to k prdu, že jo, protože to jako je jako plítvá to místem. Jo, takže ten čtverec je k tomuhle praktičtější, ale ty hodinky nikdy potom nebudou tak jako až moc pěkný, no. Oni teda představili nový nějaký titanový model, takže jako mění je to šasy, ale jako to se u nás stejně ani nebude prodávat tahle verze. Jo. Oni u nás budou prodávat jenom tu základní hliníkovou, která bude o něco dražší než ta předchozí generace. A no, jak říkám, to je víceméně vše. Výdrž se nezměnila, pořád jako udávají tu jednodenní nějakých těch 18 hodin, takže prostě ještě budou nabíječky. Mm. Takže jsou to prostě jediný chytrý hodinky na trhu, který ti nebudou měřit nějakou spánkovou činnost. To je blbý. No, tak to zní jako vlastně zklamání docela, ne? Teda jako poměrně velký teda. Jo, já jako zklamaný jsem, ale jako neřekl bych, že to je pořád špatný produkt, jo. Jako přidali tam něco novýho, to prostě nelze popřít, ale jako jsou tam ještě rezervy, prostě je vidět, kam se ještě můžou jako posouvat v budoucnu. Ale jako řekl bych, že třeba dobrá zpráva je, že zase o něco zlevnili tu třetí generaci, která jako pořád jako je dobrá a dneska už se dá koupit asi za 5,5 tisíce, což jako na hodinky je pořád jako hodně, ale na chytrý hodinky už to tak moc není a pořád jsou to prostě dobře vybavený hodinky, které tam budou mít ten moderní software, moderní funkce, už je tam prostě GPSka, jo, tak kdo jako do posud váhal a je zapojený do toho ekosystému Apple, tak jako teďka ty hodinky už prostě si je může třeba koupit. Jo. Mimochodem já ty koukám na ty specifikace a asi poprvé jsem si uvědomil, že tady třeba v těchto hodinkách je dvoujádrový procesor. A že mi to jako vlastně přijde hrozně vtipný, že hodinky mají dvoujádrový procesor, tyjo. To jako leckerej starší stolní počítač třeba kancelářský má dvoujádrový procesor ještě. Jako ty androidovský mají třeba čtyřjádrový, že? Jasně. To jako není zase. Jo, oni teda ještě zvětšili, to jsem zapomněl říct, zvětšili úložiště, což ze 16 na 32 giga, což je zase důležitý pro to, aby ty si tam mohl mít uloženou nějakou třeba hudbu, kterou budeš poslouchat s bezdrátovými sluchátky, anebo právě ty aplikace, mapy a tak. No a prosím tě třeba, jako kolik to vydrží, když takhle posloucháš hudbu z těch hodinek bezdrátově? Tak ta výdrž samozřejmě klesne, ale zároveň pokud jako tam ten zvahu toho poslechu hudby, tak to tu největší spotřebu mají ty sluchátka, že jo? Jasně, no. Ten přenos přes ten Bluetooth do těch sluchátek není takhle náročný. Navíc Apple tam má vlastní čipy, který to dokážou ještě nějak, prostě ještě myslí na tu úspornější komunikaci, jo, takže on tady tohle se dokáže pohlídat. Ok, jenom by mě prostě zajímalo, jo, třeba když to fakt budu takhle používat, že už takhle ta spotřeba, nebo teda spíš ta výdrž není úplně dobrá, takže by mě zajímalo, jak to dokáže ovlivnit třeba poslech hudby. No ale dobrý, to už teda nevíme a tím pádem bychom asi mohli jít k dalšímu produktu, protože hodinky jsme už zjevně vyčerpali. Hodinky jsme vyčerpali a tak já bych se posunul, já nevím, teďka třeba k tomu iPadu, který to bude rychlovka, protože představil 7. generaci toho základního iPadu. Není to teda žádný jako nástupce iPadu Air nebo Pro, je to prostě úplně ten základ, ten nejlevnější tablet, který má teďka v nabídce. A tam zase proti té loňské generaci, té 6., tak zase je to v podstatě stejný tablet, akorát hozený do jinačího těla. Apple tam o něco zvětšil display z 9,7 desetin palce na 10,5 palce, nebo 10,2 palce. Zvětšil to tělo a zvětšil ho tak, aby bylo stejně velký jako ten letošní iPad Air 3, ke kterému se dá připojit klávesnice, nebo máš takový klávesnicový pouzdro. No a právě u toho nového 7. iPadu, tak tam nabok přidali ten speciální konektor, smart konektor, nebo jak mu říkají, a zrovna i tady tenhle tablet konečně můžeš teda připojit do toho obalu a používat to s klávesnicí a mít z toho takový jakoby v uvozovkách notebook. No a to je víceméně jako jediná inovace, která stojí za zmínku. Samozřejmě ten displej se zvětšil, takže bude užitečnější, ale pořád prostě ty jeho parametry jsou jako dost mizerný, ale podporuje stylus a tak, no. A co to u tebe znamená, že jsou mizerný parametry displeje? Já jako předpokládám, že i v úzovkách mizerný displej je vlastně furt jako slušný displej, ne? Já jsem možná v článku napsal, že to je taková druhá liga displejů, že Apple ukazuje právě na iPadech ten směr, jo, že tam prostě se stará o ty špičkový parametry, že tam má prostě skalibrovaný barvy, že dokáže přizpůsobovat to barevní podání podle okolního osvětlení, že tam má třeba 120Hz displej, který je prostě užitečný pro nějaký jemný animace a takové věci. A tady prostě ten displej tyhle funkce nemá, je málo jasný, teď prostě ještě není plně laminovaný, jo. To znamená, že ta obrazovka samotná, nebo mezi tou obrazovkou a mezi tím krycím sklem, že je prostě vrstva nebo vzduchová taková bublina, vzduchová kapsa, a ta prostě snižuje tu, nebo teda zvyšuje odrazivost světla a snižuje jas, snižuje pozorovací úhly, prostě není to úplně dobrý a naposledy prostě takovej displej měli někdy v iPadu Air 1. Jo, nebo oni ho potom teda recyklovali i v těch dalších iPadech, jo, ale dneska všechny displeje v těch dražších zařízeních jsou právě ty plně laminované, které mají prostě spojený to sklo hned s tím displejem, takže tam prostě ty nežádoucí efekty nevznikají. Není tam antireflexní vrstva, která zase je ta užitečná, která blokuje právě tu odrazivost těch slunečních paprsků nebo nějakých světelných paprsků, aby si se tam jako zbytečně neviděl v tom displeji. Jo, je to fakt, prostě odbyli to, jo. Jako recyklují tam starý technologie a je to škoda, protože i když je ten tablet jakoby z jejich pohledu jako nejlevnější v nabídce, tak pořád stojí prostě přes 10 000 a jako nemuseli na tom takhle šetřit. No čili přijde ti, že ta cena je příliš vysoká vzhledem k tomu, co dostaneš? Jo, já ty základní iPady kritizuju vlastně od té doby, co neuvedli toho nástupce iPadu Air 2. Oni potom vlastně ten, až letos vlastně uvedli R3, ale tam byla asi jako čtyřletá nebo pětiletá pauza a mezi tím ty jejich iPady stály za hovno, jako to se nebojím říct, prostě byly fakt. Dávali tam vždycky jako rychlejší procesor třeba, ale jako fakt v ostatních ohledech to zůstávalo pořád stejný. Letos ani ten procesor neupgradeovali. V základu je tam jenom 32GB úložiště, což už je dneska fakt málo. Vsadím se, že tam prostě bude jenom 2GB RAM, což prostě pro ty aplikace taky bude málo. Je to hrozně odbytý a to, že tam prostě přidávají Apple Pencil a že tam můžeš mít tu klávesnici, jako... Samozřejmě ten tablet není jenom hardware, je to i ten software, jo? Proto se vlastně na to jo, ptám. Jako, jo? Tam, samozřejmě zase po té softwarové stránce je to OK, a hlavně zase letos ten iPad OS, že oni rozdělili tu větev iOS na jako tu mobilní a tu tabletovou, a ten iPad OS dostane jako nový funkce a bude zase jako lepší, nebo bude to lepší systém než dřív. Ale prostě tady jako nemůžu nemluvit o tom hardwareu, který prostě fakt zase odbyli. OK. Takže vlastně další zklamání teda, dá se říct? Já z těch hodinek jsem byl zklamaný z jiných důvodů. Protože jsem měl jako velký očekávání. Tady jsem ani ty očekávání neměl a když jsem žádný neměl, tak stejně jako... I ty nízké očekávání nenaplnili, no. Ale zase jako je to těžký, protože oni dneska mají 4 řady iPadů, mm-hmm, a jako těžko se tam asi bude hledat jako ty parametry nebo ta místa, jak je odlišit, že jo? Protože budeš mít vždycky ten nejvýkonnější a u těch ostatních, tak budeš muset hledat nějaký ty směry nebo ty cesty, kde to ošidit, kde tam nabídnout, nebo kde tam udělat něco horšího, kde to prostě na čem tam ušetřit. No a tady je to prostě ohlodaný na kost. OK. A když bys třeba mě doporučoval tablet, když bych jako by chtěl nejlevnější dobrý tablet, tak jako kam bys mě nasměroval, na kterou tu produktovou řadu? Jako u Apple nebo obecně? Asi obecně, ale tak předpokládám, že jako tablety od Apple jsou jediný použitelný, takže... Hele, Galaxy Tabby od Samsungu jsou taky dobrý. Jo, ale mají Android, jo, tak... Mají, ale jako ten už je tam celkem v použitelným stavu, jako Samsung to dokázal celkem skrotit. Já teďka tady mám doma asi 2, 3, 4 týdny tu loňskou generaci Tab S4 a ta je jako celkem v pohodě. I když teda jako pocitově zase. Já jsem vždycky měl taky problém s Androidem na tabletech, který mi tam přišel ne úplně dobře optimalizovaný. A tady zase jako cítím, že i když ten tablet je jakoby generačně nebo o 3 generace novější než můj předchozí iPad Air 2, takže ten iPad Air 2 jako mi přišel v některých ohledech rychlejší nebo takový jako svižnější, jo, ale nemám to jako, je to jako můj pocit, nemám to nějak exaktně změřený. Dobře, a každopádně, když bychom zůstali teda u těch tabletů jenom u Apple, jo, tak... Jako ten nejlevnější, nebo ten jakoby základ minimální, tak ten tu R3 letošní, jo. Nebo iPad mini, ale pokud jako ti vyhovuje ten menší formát, mně přijde dneska, když máš velký telefony, že jako ten malý, pro ten malý tablet není úplně to dobrý, jo. Jedině, že bys si na tom hodně četl a nosil to často sebou jako knížku, tak pak to má třeba nějaký výhody, ale... OK. A tak. Tak jo, tak tím pádem asi teda s tabletama jsme skončili, rozsudek jste slyšeli, a tím pádem nám tady zbývá poslední kus hardwareu. Předpokládám, že ho chceš, Lukáši, stihnout před tím softwarem. Určitě, a ten poslední kus hardwareu jsou vlastně 3 kusy hardwareu, protože Apple už vlastně po třetí v řadě představil hned 3 nový iPhony najednou. Změnil u nich číslování, nebo to názvosloví, už to není žádný iPad, teda iPhone X, nebo iPad, oni tomu neříkali vlastně X, oni tomu říkali jako ten, ale byla tam ta římská číslice. Teďka už toho udělali normálně jako 11, takže to jsou iPhone 11, iPhone 11 Pro a 11 Pro Max. To označení mi přijde trošku jako logičtější než dřív, že už tam mají ty pro modely, stejně jako u nějakých MacBooků nebo těch iPadů, že prostě víš, že ten Pro, že bude lepší, protože loni jako měli iPhone XR a XS. Jo. A jako ty vole, jako co nikdo je co, nevěděl, co je co, že jo. Nikdo neví, jaký v tom je klíč. Tak teďka to udělali takhle, takže je to jako logičtější, prostě iPhone 11 je nástupce toho modelu XR a ty Pročka a Pro Max, tak jsou právě nástupci toho XS-ka. Akorát třeba jako takhle z toho značení pořád mi není jasný, nebo chápu rozdíl mezi 11 a 11 Pro, ale co to je 11 Pro Max, jo? Co ta značka Max? Jako znamená to, že teda ten Max je větší verze té verze Pro? A, jo, přesně tak. Ale a ta 11 bez toho Pro, ta je jako jak velká? Ta čísla nesignalizují velikost toho telefonu, i když jako... No jasně, no, právě, proto se na to ptám. Prostě, i když je to, myslím, že jako rozdělený i podle velikosti, ale ta 11 bez toho Pročka tak je jakoby i funkčně ochuzená, nemá jako tolik nebo nemá prostě tak dobrý parametry jako ty modely Pro, no ale rozdíl mezi 11 Pro a 11 Pro Max tak je právě jenom ve velikosti displeje a baterky a jako těchto věcí, ale jinak jako funkčně všechny ten hardware, ty senzory a všechno tam je jako jinak stejný. No a tady tyhle telefony tak mají zepředu pořád stejný design, jako měli v minulosti právě od toho modelu X, který už je 2 roky starý, ale na první pohled se změnili hned zezadu, protože Apple přistoupil k takovému zvláštnímu designovému kroku a na záda přidal takový velký čtvercový hrb do levýho rohu a na ten hrb přidal ještě další malý hrby, kde super. V těch hrbech schovává foťáky. A podle mě to vypadá teda jako odpudivě vyloženě. Je to hnusný dost, no. Je to dost hnusný a nevím, jako, jak se to vysvětlit, jako jestli se tohle jako těm designérům v Cupertinu líbilo, nebo Johnny Ive, když teďka už oficiálně z té firmy odešel, tak teďka tam mají jako neschopný lidi, nebo ne, že teda on by neudělal nějaký přešlapy v minulosti to, jako, ne, ale fakt tady tohle není moc pěkný a třeba na příkladu loňskýho Huawei Mate 20 Pro, jo, řekl jsem to dobře, tak právě Číňani taky udělali takový jako čtvercový modul, který dali na ten foťák zezadu, teda na ten telefon zezadu, měli tam taky v tom 3 foťáky, ale prostě vypadalo to líp, nebylo to tak jako do očí bíjící, byl to jako designový prvek, který jako spíš upoutal, než že bych jako si mi chtěl, z něho chtěl jako trošku jako blejt. A tady to není moc pěkný. Jo, třeba je kontroverzní to, že oni tam teda mají 3 foťáky a mají to jako daný do takového jako trouhelníku, že jo, rovnostrannýho, no. Což vzhledem k tomu, že tam máš potom jako samý hrany a to tak se to úplně nehodí. Jo. A třeba Huawei tak to udělal, že to bylo jako ve čtverci, že ty jednotlivý objektivy, že prostě jako vyplňovaly ty rohy a v tom jako čtvrtým rohu tak byla jako LED dioda nebo něco takového. Jo, Apple to udělal tady jinak, navíc ani ten jako hrb nemá vycentrovaný, má ho na té levé straně, Huawei to měl vycentrovaný a to okolí mezi těmi objektivy tak prostě má jakoby barevný, nemá to černý, jak to měl Huawei, což jako ta černá maskovala, že jo, protože ty objektivy jsou taky jako víceméně černý. Jo, prostě Huawei tady tohle dokázal nějak skrýt a udělat z toho nějakou přednost, Apple z toho možná chtěl udělat přednost, ale jako fakt neznám nikoho, komu by se to líbilo, aspoň co jsem třeba vysledoval i na sociálních sítích, ale... Na druhou stranu, já bych to nepřeceňoval, protože jako já osobně se na záda telefonu svýho telefonu nekoukám. Já, když vidím záda telefonu, tak jsou tu většinou telefony ostatních lidí, když je mají před sebou, když tam do toho něco čukají, ale jako já na svůj telefon tak koukám zepředu a vzadu jako ne. No, ono samozřejmě další věc je, na kterou určitě už jsme taky upozorňovali, že jako výrobci se snaží vyrobit jako pěkný telefon a pak stejně přesto celý kydneš nějaký velký obal, že jo, nějaký silikon nebo něco a je to různě barevný, nebo jo, takže ve výsledku ten telefon stejně není moc pod tím vidět. Na druhou stranu... No tak zrovna tohle tam vidět půjde, že jo, protože jasně, ten jasně, okryt... No. Nebo ten obal ti nezakryje ty foťáky. Každopádně to je asi jedno každému, co mu chutná, že jo. Ty bys nám teď mohl spíš přiblížit vlastně rozdíly mezi těma foťákama, jaký mají parametry, jak se od sebe liší. No, oproti loňsku tam přibyl nový foťák, oni tam, teďka tam měli dva, jeden byl ten jako klasický širokouhlej a pak tam byl ten zoomovej, nebo spíš ten, co má teleobjektiv, on jako fakticky nezoomuje, ale to tam přidali ještě jako ultra širokouhlý, takže teďka dokážu jako pokrýt tu scénu, jakoby, pokud jako budu mluvit v tom zoomu, tak prostě od 0,5 až po dvakrát, jako, takže prostě máš jako ten 4-násobný rozsah toho zoomu, což je fajn, protože dneska jako skoro všichni výrobci právě mají tam ty ultra širokouhlý foťáky, který ač prostě ten zoom je lákavý, tak mnohem častěji asi využiješ právě to, že můžeš jako že zabereš více té scény. Jo, když fotíš nějakou architekturu nebo prostě nějakou skupinu lidí nebo něco fotíš v interiéru a krajinku nějakou, tak prostě tam se ti hodí fakt víc ta ultraširoká úhlá optika. Jo, takže tohle tam Apple konečně přidal. A co je jako hodně jako technická věc a která se mi ale na tom líbí, takže oni třeba dokážou, když točíš video a budeš se přebírat mezi těma foťákama, tak oni zaprvé jako mezi sebou budou plynule zoomovat, že to prostě nebude skok, že tohle prostě jako by nějak zazoomuje, ale hlavně nebude se měnit nějaký charakter toho obrazu. Jo, zatímco u ostatních telefonů, který tohle taky dělají, tak prostě vidíš, že ten telefon se přeplná jinačí foťák, protože se změní úplně scéna, musí to znova zaostřovat, prostě má to úplně jinačí barvy, má to jinačí nastavení expozice, že jo, takže najednou je to třeba přesvětlený nebo podexponovaný, ale Apple tady tohle dokázal nějak skalibrovat a dokáže to třeba jako průběžně všude zaostřovat a měnit tam právě ty barvy i tu expozici, takže když prostě přepínáš se mezi těma foťákama při natáčení videa, tak prostě nepoznáš to. Nebo poznáš to, že jo, protože to bude přibližovat se nebo oddalovat, ale nebude se měnit charakter toho obrazu, což je, tak jak o tom mluvím, je to hrozně jednoduchý, ale na pozadí ty věci, které tam musí se udělat, tak jsou hrozně složitý. A to je právě jako taková jako blbost, ale možná, že to lidi ani neocení, ale fakt jako je to velká věc, co Apple v tomhle udělal. O tom žádná. Jinak u těch foťáků Apple konečně tam nasadil nějaký plnohodnotný noční režim, tak jak to už má všude konkurence, že prostě fakt můžeš i v noci pořizovat nějaký fotky, které nebudou jenom černý šmouhy, ale bude tam fakt nějaká kresba, budou tam nějaký detaily, nebude to moc zašuměný. Jo, oni dokážou prostě, myslím, že řekli, že 9 snímků najednou pořídí s nějakými různými krátkými závěrkami a ty potom ty obrazy spojí do jednoho, který právě bude jako ostrý, detailní, bez šumu. A ty demo snímky, které ukazovali, tak jako vypadaly fakt dobře, nevím, jaký tam bude potom třeba nějaký srovnání s tím, jak to dělá Google, Samsung nebo Huawei, ale Apple minimálně je dohnal, což jako sláva. Ale zase je škoda, že tohle je funkce, která je jako exkluzivní právě jenom pro ty nový iPhony. Jo? Zatímco ti ostatní výrobci to dokázali nějakým způsobem třeba, nebo hlavně teda Google, to dokázal nabídnout i u starších generací svých telefonů, tak Apple tady tohle si bude syslit jenom do těch nových iPhoneů 11. Což asi nepřekvapí, no, u Apple. Což asi nepřekvapí, jo. Vylepšili tam potom ještě nějaký jako snímání HDR, takže když prostě budeš v nějakého, já jsem to myslím, že napsal takhle do toho článku, že když budeš fotit nějakého černocha v protisvětle, tak tam on nebude jenom jako silueta, ale že tam uvidíš nějakou kresbu v tom obličeji, což jako je... Ježiš, to jako je příklad, tyjo. Ale to je jako dobrý příklad, protože jako... oni to na tomhle příkladu i ukazovali. Tam byla nějaká jako černošská paní na pláži. A jako, tak to prostě je, no, jako můžeme se tomu smát, nebo můžeme se tomu divit, ale takhle to je. No, oni prostě dokážou teďka u té funkce Smart HDR analyzovat nebo měnit tu expozici toho obrazu zvlášť u pozadí a zvlášť u toho popředí nebo u toho zaměřeného objektu. Což mimochodem s tím trošku souvisí i funkce, že zase vylepšili ten portrétní režim, takže nějaký to rozmazání nebo rozostření pozadí tak bude lepší než dřív a tak. No. Prostě foťáky budou jako dobrý. No, ok, takže zatím tady hodně mluvíš o foťácích a mají ty nový iPhony něco jiného než foťáky dobrý? Nebo teda lepší? Mají lepší displeje, který teďka mají vyšší kontrast a jsou i jasnější. No, změnili tam ještě procesor, zase přešli na novou generaci toho svýho čipu Apple A, teď je to Apple A13, je to vůbec teďka jejich největší čip, který kdy vyrobili. Řekli, že má 8,5 miliardy tranzistorů, což jako je vtipný. Oni vždycky mluví o nějakých tranzistorech, nebo to, jak tam mění nějaký instrukce a přidávají nějaké jako koprocesory a takový jako to hodně technické věci, které jako většina lidí tomu nebude vůbec rozumět, ale třeba ti neřeknou, jak tam je velká RAM nebo takový ty jako parametry. Tak ale... oni říkají jenom čísla, které vypadají tak, že jako jsou ohromující. Impresivně, no. No. Tu na tý tam se vždycky škudlej, tak tam to jako neříkají. Právě. Každopádně ten čip nejenom, že bude větší, ale bude i rychlejší asi o čtvrtinu. Bude jako rychlejší i ten procesor, i grafika, ale bude úspornější. Zvýšili tam i výkon toho nového koprocesoru, který se stará o nějaký právě ty fotokouzla a jako další věci, které se týkají nějakého strojového učení, třeba pro zpracování nejenom obrazu, ale i zvuku a tak. Takže už vlastně i ty předchozí generace, jo, třeba ta Apple A12 Kaloni, tak byla, a myslím, že dosud je jako nejrychlejším tím čipem podle benchmarků. Tady tohle bude ještě jako větší pecka, ale zároveň jako v těch iPhonech jako těšil bych se, až tohle jako fakt někdy strčí do těch počítačů a nebude to tam limitovaný nějakým jako malým tělem, budou to moci nějak uchladit a bude to mít fakt jako velký výkon, třeba hodnej nějakého desktopu. V tom mobilu je to pořád tak trošku plýtvání, no, ale buď, že to mají prostě mají jako nejrychlejší čip, tak jako přijme jim to. A mimochodem my asi nevíme, že jo, třeba kolik má jader, nebo tohle říkají takovýhle věci? Jo, má to, ježiš, 6 jader, ale tam je to trošku složitější. Oni třeba v minulosti razili tu cestu, že měli jako dvě výkonný jádra, nebo potom možná dokonce tři, a měli jako univerzální jádra, který byly zároveň výkonný, ale zároveň jako dokázali je škálovat, dokázali tam prostě vypínat některé obvody nepotřebný a prostě mohli být i úsporný, ale loni nebo předloni přešli na nějakou takovou tu heterogenní architekturu, jak používá konkurence, že máš prostě velký výkonný jádra a k tomu úsporný. Jo, takže oni vlastně mají teďka dvě výkonný jádra a čtyři úsporný a k tomu mají ten ještě ten neuronový koprocesor a k tomu ještě letos přidali vlastně dvě nějaký malý takový mini neuronový jádra, který právě jako jsou úsporný nebo jsou úspornější než to NPU, ale dokážou taky prostě ulehčit tomu procesoru při nějakých operacích. Mhm. Jo, zase, jako fakt oni tam mluvili o tady těchto detailech, ale jako nezmiňují prostě další, jako podle mě důležitější věci, no, ale budiš. No. No a to je vlastně z těch velkých novinek víceméně všechno, no. Oni změnili teda to tělo, přidali foťák, zlepšili ty ostatní foťáky, zvýšili tu rychlost, ale pak už jsou tam takový spíš drobnosti, jo. Mají tam třeba tu poslední generaci Wi-Fi, která jako je zase o něco rychlejší, ten Wi-Fi, teď jmenuje se to Wi-Fi 6 oficiálně, ale je to jako ten standard AX, tak ten bude rychlejší. Ty telefony pořád podporují jenom LTEčko, nemají tam 5Gčko, což podle mě není jako vloženě na škodu. Jako s tím LTEčkem tady ještě vydržíme dost dlouho a ty sítě jsou dost rychlý, že to 5Gčko nemá dneska prostě tak velký přínos. Pořád tam jenom Lightning, pořád tam nedali USB-C, ale už tam třeba konečně přidali rychlou nabíječku, jo. Minulý rok jsme si z toho dělali srandu, že v tom, že slibuju, že tam je rychlý nabíjení, ale do toho balení pořád přidávali tu 5W slaboučku nebo 7W, nebo kolik oni to tam mají. Teďka už tam dali 18W, takže ten telefon se bude nabíjet rychleji, což je fajn. A pokud se jako dobře pamatuju, tak jako je to asi vše. Mají tam ještě takový jako blbůstky, jo. Oni třeba přidali nějaký mikrofon, který umí zoomovat společně s tím obrazem, jo, že on nějak zvýší tu citlivost a to, jak ty zoomuješ, tak on prostě se bude podle toho upravovat, takže i jako se změnou ohniska toho obrazu, tak se bude měnit i ten zvuk, což jako nevím úplně, jak to bude fungovat. Kdysi Nokia měla takovou technologii, ale tam to fungovalo podle mě dobře, nevím, jak to bude mít Apple, ale ukazovali novou věc, která se jmenuje Slowfi. Oni vyměnili i přední foťák, který teda mimochodem v tom displeji zase je jako v tom velkým výřezu, nezměnili to, je tam pořád prostě ten velký výřez, ve kterým je foťák a ten 3D senzor, to jako se nezměnilo. Ale v tom předním foťák, nebo ten přední foťák je schopný zaznamenávat 4K video poprvé, ale zároveň dává, nebo zároveň umí i jako 1080p při 120 snímcích za sekundu, což znamená, že když to prostě budeš přehrávat při jako 30 snímcích, tak ten obraz může být 4x pomalejší, jo, proto je to jako slow-fi, jako že to bude jako zpomalený video, takže prostě jako očekávám, že až ten telefon vyjde, takže to zase na YouTubech a Facebookích a Instagramech jako bude velký hit, že lidi se tam budou do toho kruzně ksichtit a budou to zpomalovat a tak, no. Užitečnost tohodle toho mi trochu uniká, ale okay. Jako není to užitečný, jako stejně jako nebyly užiteční ty jejich animoji, memoji a podobné blbosti, ale prostě mezi lidmi se to fakt hejtilo, jo, jako tady tohle bude taky možná hit. Nic samozřejmě, jako mi tohle jako nezajímá taky, jo, ale bude to tak. No. Každopádně ty iPhony nejsou levnější než loni, stojí úplně stejně jako ty XS-ka, ale co se změnilo, tak je, nebo jsou parametry a cena i toho levnějšího modelu. Já jsem teďka vlastně mluvil o těch modelech Pro a Pro Max, který teda jsou stejný, liší se velikostí displeje, ale teď bych jako zvlášť něco řekl k tomu iPhoneu 11, který je jakoby ten tou základní verzí, která se liší v tom, že třeba nemá OLED display, má LCDčko. Má LCDčko, který má jenom rozlišení HD, stejně jako loni. Je to jako slabota docela. Ale má stejný procesor, má stejný foťáky s výjimkou toho, že nemá ten teleobjektiv, takže má ten jako širokouhlej a ten ultraširokouhlej. Ale jinak ty telefony jsou už potom stejný, no. S tím, že teda bude levnější, ty iPhone 11 Pro tak začínají na 29, nebo když to zaokrouhlím 30 000 a ten iPhone 11, ten ne Pro, tak stojí 21 000, což je asi o 1500 méně než loni, jo. Apple i v těch dolarech to zlevnil, evidentně jako mu došlo, že lidi tu loni nekupovali tak moc, nebo prostě vidíme, že ty prodeje iPhoneu klesaly, to teďka s tím chce trošku něco jako dělat. Jestli to pomůže, to nevím, ale budiš. Jo, mimochodem, to jsem vlastně neřekl. Když jsem mluvil o těch OLED displejích u těch modelů Pro, tak jak on tam zlepšil ten jas a zvýšil kontrast a je tam lepší jako HDR a tak, tak už to zase není jako retina nějaká, ale je to super retina XDR nebo XDR. Takže ach jo. Zase mají proto takový jako fancy název. No hele, a já nevím, má smysl nějak se pozastavovat nad těma cenama, nebo už jako bychom se opakovali příliš? Asi už nemá cenu jako vzdychat nad tím, že to je jako zbytečně drahý a bla, bla, bla, že jo. Ale možná... No, nemá cenu. Možná, jako, jo. Je, to je zase jako... Je to hodně subjektivní, jestli je to drahý nebo není to drahý. Je to, pro mě osobně je to drahý, že bych si to nekoupil, ale ne, protože jako za telefon za 30 nebo 30 tisíc za telefon bych nedal, protože jako ne, nebude mít takový výhody jako telefon, který by se koupil třeba za 10 nebo za 15, jo, ale to je jináčí věc. Ale neřekl bych, že je předražený v tom, že prostě jako lidi to budou kupovat, jo. Tady jako fungujeme v nějakým tržním prostředí, kde jako se střetává ta nabídka s poptávkou a Apple nasadil takovou cenu, kterou podle něj dokáže akceptovat tolik lidí, aby to pro něj bylo výhodný, aby na tom jako vydělával. Jo. Apple nebude dělat lidový produkty proto, aby měl jako vysoký tržní podíl, ale měl prostě nízký marže. Apple to dělá takhle a je v tom jako úspěšný, že jo? I když prostě se mluví, že teďka je Apple v krizi a že prostě mu klesají ty příjmy, klesají mu zisky. Jako každá jiná firma by za tenhle výkon, který on pořád má, tak jako by prostě se upsala ďáblu, protože pořád je to nejziskovější firma na světě, jenom protože prostě vyrábí a prodává jako pár desítek milionů telefonů ročně, což je pořád ten hlavní biznis jeho, že? No. Ale já bych ještě zůstal u těch telefonů, protože Apple vlastně nemá ve zvyku dělat něco jako střední třídu telefonů, nebo vlastně ani těch ostatních produktů s výjimkou toho iPadu, který prostě je střední třída podle mě, ale on vždycky slevňuje ty starší generace. A teďka celkem jako zajímavě slevňuje třeba iPhony 8, který jsou teda 2 roky starý, ale pořád jsou podle mě docela dost dobrý a mají ještě ten klasický design s tím Touch ID a bez toho výřezu a pořád jsou jako dost výkonný, pořád prostě mají jako podle mě slušný foťák a jako celkově jsou prostě dobrý, že jo, voděodolný, bezdrátový nabíjení, jako je tam všechny ty jako základní funkce a ty telefony už teda je třeba koupit za 13,5 tisíce, což je to pořád dost na to, že to je 2 roky starý telefon, ale jako je to už celkem zajímavá vstupenka právě do toho světa Apple. Jo. A já bych se ještě vrátil teda k tomu iPhoneu 11, k tomu základnímu modelu. Když se teda bavíme o těch cenách, tak bude to podobná otázka vlastně jako u těch hodinek, jo? Nebo u těch tabletů respektive. Spíš jako stojí ten produkt za ty peníze, jako přijde ti, že je dobře vyvážený, protože třeba já jsem koukal tady právě, že má prostě ten IPS-kový displej, jakkoliv jsem přesvědčený, jako s nízkým rozlišením, tak jakkoliv jsem přesvědčený, že to bude bez problému koukatelný displej, o kterém si já určitě neřeknu, fuj, to je hnusný, tak jako jestli za ty peníze prostě už to není trochu málo. Jako ten display je asi jediná věc, kterou bych na tom telefonu asi skritizoval. Jako je to jako vzhledem k té ceně. Jo, je to podle mě fakt škoda, že tady takhle na tomhle šetří, ale zároveň díky tomu nízkému rozlišení prostě se tolik nenadře ta grafika a může tam být jako vyšší výdrž. Třeba ten iPhone XR, ten loňský, tak právě byl jako takový jako rekordman, co se týče výdrže, tady tohle nebude asi jinačí. On vlastně ještě, jo, nebude to jinačí, bude to ještě lepší, protože Apple vlastně řekl, že u všech těch 3 telefonů, tak ta výdrž se zlepšila díky tomu, že prostě mají tam třeba ty úspornější procesory a asi možná tam se vešla i nějaká větší baterka. Jaká byla otázka vlastně? No jestli jako za ty peníze je to dobrý produkt, jo? Jestli prostě ty parametry odpovídají té ceně, nebo jestli to je trošku jako toho levného iPadu, kde ty jsi říkal vlastně, že si myslíš, že za ty prachy to není žádná sláva. Ne, ten iPad je ošizený na spoustě míst. Ten telefon má jako horší displej, ale zároveň si nemyslím, že by to bylo úplně jako úplná mizerie. Pořád to bude jako víceméně OK, no. Jako je to škoda, že tam prostě není vyšší rozlišení, že tam není ten OLED, ale pokud tam nebudeš hledět na tu lupou, tak ti to nepřijde jako velký problém, podle mě. A hlavně jako ten telefon je, jako nemá o tolik horší výbavu než ty telefony, které jsou o 9000 a víc dražší. Jo, to je jako podle mě důvod a myslím, že, nebo nemám proto žádný teďka tady čísla sebou, ale myslím si, že ty iPhony XR, ty loňský, kde tam jako ten cenovej a ten rozdíl v té ceně a v té výbavě, tak byl asi tak jako plus minus podobný, tak myslím si, že ty iPhony XR, že byly prodávanější než ty XS-ka. A mimochodem ty XR-ka, ty loňský, tak ještě zůstávají v prodeji. Oni tam snížili cenu, myslím, o 4000 nebo 4500, takže už taky prostě kdo chce tohle a pořád to bude prostě dobrý telefon, tak může to koupit levnější. Tak jo, tak jestli to bylo k iPhoneu všechno, tak bychom se mohli posunout dál. Asi jo. Jako zájemci by si měli přečíst ty články, které během týdne vycházely, kde těch detailů asi bude víc. Tady v tom podcastu nechci zmiňovat úplně všechno, protože ne všechno je tak nosný nebo tak zábavný, aby se o tom dalo povídat, takže jako ten text má taky význam, čtěte lidi. Ale pojďme teda k tomu softwaru, nebo teda ne k softwaru, ale k těm službám. Ty Apple představil dvě, jedna se jmenuje Apple Arcade a jedna se jmenuje Apple TV Plus, nebo Plus, když to budeme mluvit česky, což mi přijde přirozenější. A tady tyhle služby už představil vlastně někdy v červnu na tom WWDCčku, na té vývojářské konferenci. Teď k tomu upřesnil nějaký termíny, nějaký ceny, a takže už vlastně víme o tom všechno. Já bych začal tím Apple Arcade, což je takový nový pokus, nebo nový první pokus Apple prosadit se na herním trhu. On už sice v minulosti zkoušel něco jako herní platformu někdy v 90. letech, ale to bych nebral úplně vážně. Ale tady tohle bych vážně bral, nebo Apple to bere vážně, on o tom mluví jako o nový herní platformě. Říká, že tam prostě bude mít 100 exkluzivních her, který prostě nebudou nikde jinde, a že to je vlastně jakoby ten největší launch jako konzole nebo herní platformy prostě vůbec, protože nikdy, když startoval nějaký nový PlayStation a tak tam nebylo nikdy najednou 100 nových her. Apple tady tohle bude mít a ten Apple Arcade vlastně funguje na bázi předplatného. Takže ty hry, které tam budou, tak nebudeš si muset kupovat zvlášť, nebo ani nebudeš moci si asi kupovat zvlášť, ale budou jenom v tom předplatným, který stojí v Americe $5 a u nás bude stát 139 korun měsíčně. Takže za teda tyhle peníze ty najednou budeš moci přistoupit k celému tomu katalogu více než stovky her a budeš to moci hrát prostě neomezeně, budeš to moci hrát na všech těch jeho platformách, takže ty hry vlastně budou fungovat na iPhonech, iPadech, Apple TV nebo třeba Macích. Budeš to moci ovládat pomocí displeje dotykového, pomocí myší, klávesnice, touchpadu, můžeš tam připojit k tomu gamepady. I vlastně k iPhoneům teďka půjdu připojit gamepady, i třeba ty z Xboxu nebo z PlayStationu. A ty hry díky tomu, že fungují všude, na všech těchto platformách, tak zároveň tam funguje i nějaká synchronizace, takže ty třeba rozehraješ si nějakou z těch her na mobilu, pak to dokončíš na počítači nebo naopak, což mi přijde jako fajn. A ta cena vlastně 139 korun, tak se týká celý rodiny, protože ty budeš moci ten svůj účet sdílet v rámci toho jejich family sharingu, jak se jmenuje ta funkce, kde můžeš sdílet prostě i další jako nákupy z App Store a podobně. Takže vlastně celá rodina, která může mít až 6 členů, tak za těch 139 korun bude moci jako každý si tam hrát to svý. Což mi přijde fajn. Co už mi nepřijde tak fajn, nebo je to asi otázka, tak jsou ty hry samotný, že jo? Apple o tom sice mluví jako o herní platformě a nabízí se tam právě srovnání s těmi konzolemi nebo počítači nebo třeba Nintendo Switchem, který tomu bude asi nejpodobnější, ale ty ambice nebo to, jak tam ty hry vypadají nebo jaký hry tam budou, jsou prostě mnohem nižší, jo? Tam jsou to takový ty jako klasický mobilní hříčky, které jsou plný App Story, akorát, že teďka tady Apple se dokázal dohodnout jako s různými malými nebo i velkými studii, aby to pro ně dělali exkluzivně, aby to bylo jenom v tom a aby ty hry nebyly zaplevelený reklamou, ty hry tam prostě budou bez reklam, bez mikrotransakcí nebo prostě nebude se tam jako nic v nich platit, ale pořád to jsou prostě takový jako mobilní blbinky, no, podle mě. No právě to, že to jsou mobilní blbinky, tak asi proto jako jich dokázali mít při tom launchi teda no, tolik tam a ten to je lehčí, než vyrobit nějakou komplexní prostě hru. Udělat prostě nový Assassin's Creed prostě trvá jako nesrovnatelně víc času, než tam udělat nějakou takovou skákačku, kde tam vlastně žába skáče přes cestu, no, jako což je jako jedna z těch, která tam bude. Jo, jako asi tak, no. Mají tam nasmluvaný zajímavý studia, vlastně jednu exkluzivní hru pro ně chystá i česká Amanita, která jako dělala Machinarium, Samorosty, Botanikulu a Chuchela naposledy nebo Čučila. A tak pro ně taky chystá hru, ale jako nechci ty hry zhazovat, jo. Prostě vím, že to hraje, nebo mnohem víc lidí hraje na mobilu tady tyhle blbinky, než na konzolích nebo na počítačích, jo. To je prostě, to si musím přiznat. Ale je otázkou, jestli za to lidi budou chtít platit. Jo, protože Nevím, jestli ti lidi na mobile hrajou tady tyhle blbinky, protože třeba ty hry jsou zdarma, nebo je tam nějaká ta reklama, nebo protože je to fakt baví. A tady Apple bude muset dokázat, nebo bude muset přesvědčit ty hráče, že jako stojí za to i za tady tyhle jako malý hry platit a že tohle je nějaký udržitelný model a že to jako přispěje třeba tomu trhu celkovýmu hernímu, nevím. To je asi právě ta otázka za milion dolarů, ani ne korun, jestli to teda lidi chtějí nebo potřebujou. Jako některý ty hry tam vypadaly pěkně, nebo tak jak roztomilé, ale nevím, no. Já si to asi zkusím, že když tady jako ty appleovské věci mám, tak i třeba z toho profesního hlediska bych to měl vyzkoušet a popsat třeba nějaký jako pocity z toho, ale právě jako hráč, který chce hrát, tak prostě najde si ty hry nebo ten obsah i jinde, no, a uvidíme. Tak my můžeme maximálně to hodnotit z nějakého jako subjektivního osobního hlediska. Já nebudu recenzovat ty hry, na to nejsem kovaný. Spíš jako jak funguje ta služba a jestli to má jako jak tam jsou plusy, mínusy a co to přináší světu a hráčům a mně a tak. Jo. Nevím, no, subjektivně pro mě tohle asi úplně moc zajímavý není. A jsem hrozně zvědavý, jako jestli to bude úspěch nebo neúspěch. Jako ono fakt tady hodně to má, nebo hodně styčných bodů tam bude s tím Switchem, který se teďka formuje právě do podoby, nebo do, no vlastně do kapesní podoby, že jo, teďka představuje ten Switch Lite, který je mnohem menší a můžeš to nosit v kapse a jsou tam jako docela podobné hry. Sice na Nintendo vycházejí i velký tituly, velký prostě RPGčka a takové věci, nebo porty různých PC her, které jsou prostě velký na tom mobilu, to bude vždycky trošku složitější a bude tam asi horší ovládání, že jo, protože nebudeš mít vždycky s sebou ty periferie k tomu nějaký. Ale zase na těch iPadech, iPhonech máš vyšší výkon, můžeš si tam dovolit mnohem víc jako věcí třeba než na tom Nintendo, tak uvidíme. Ale zároveň tohle pro Apple si tak na sebe trošku upletl bič, protože máš jako jednu ucelenou platformu herní, která je dostupná napříč různými hardwareovými platformami. Jo. Takže ty budeš mít jednu hru pro nějaký jako Mac Pro, který stojí 200 000 a má tam prostě 40-jádrový procesor a jako nadupanou grafiku. A zároveň prostě ta stejná hra poběží na nějakým jako starým iPhoneu, starým iPadu, který má jako stokrát nižší výkon, stokrát menší úložiště a jako nevím, jak tohle Apple dokáže vyvážit. Jo? On bude třeba muset pořád myslet na ty starší zařízení, takže nebo ti vývojáři budou muset pořád myslet. A na to, že třeba nějaký starý iPhone, který se ještě prodával před 2 rokama, takže měl třeba jenom 16-gigový úložiště. Jo? Takže ty hry ani nebudou sem asi úplně moc rozšoupnout, dát tam prostě tolik toho obsahu, takový velký textury, nějaký jako in-game videa a takové věci, protože na těch jako starších telefonech by to nešlo, protože nemůžeš ani rozšířit pomocí karty, jo. Takže Apple v tomhle, nevím jak moc byl v tomhle prozíravý, ale vidím tam jako potenciálně dost problémů, kde to může drhnout, ale uvidíme. No počkej, a tohle oni jako nějak neupřesnili, jako že třeba jako já nevím, třeba jako nemysleli tolik na ta starší zařízení, jako co se týče třeba objemu těch her a prostě to dopadne tak, že budeš mít jednu hru, která je velká a řekněme, že se třeba právě na to 16-gigový úložiště nevleze a tak oni řeknou smůla, máte prostě nevím, starý produkt, pokud chcete hrát tuhle hru, nevím, tak jak to bude. Já myslím, že vývojáři mají nějaký jako guidelines, kterých se musí řídit a kde budou prostě ty specifikace nějak jako specifikovaný, ale asi jo, jako, no. Jako uživatel do toho nevidím a Apple tohle ještě nezveřejnil, ale jako ten Arcade bude určitě fungovat na těch zařízeních, kde bude iOS 13, což jsou třeba z těch jako nejstarších zařízení, tak to budou iPhone 6S a iPhone SE a ty prostě byly i třeba s tím jako 16-gigovým úložištěm, a což jako je dneska už dost málo. Není to málo na to, abys měl jako 16-gigovou hru, jo, ale zároveň, že jo, těch 16 giga, tam se o to sdílí systém a další aplikace, jo, a třeba pro tu hru tam bude volného prostoru třeba jako giga, jo. A to u dnešních titulů, i ty mobilní tituly, že jo, jsou jako hrozně velký. Tak... Jo, jo, máme displej s vysokým rozlišením, tak jenom ty textury, že jo, tam vždycky zabrou hrozně moc místa. No a to je třeba další věc u Apple, která jako s níž má asi dlouhodobý problém, že on jako... Ty jeho aplikace jsou velký v App Store. On to nemá jako tam na to nějakou účinnou jako kompresi, nebo vlastně ty aplikace jsou, i když jsou jako stejný jak třeba na Androidu, tak jsou třeba dokrát větší. Což má asi souvislost s tím, že tam si myslím najednou ukládají ty jako obrazový data pro všechny možné rozlišení, jo? Že se nestahuje nějaký jako daný pod ten konkrétní produkt, ale že tam máš prostě najednou i data prostě pro iPady nebo různý velký modely iPhoneu a podobně, ale aspoň v minulosti to tak fungovalo, nevím, jak to mají teďka, ale... OK, takže se budeme muset nechat překvapit, co z toho vyleze, jak to bude fungovat přesně. A teďka bych Lukáše poprosil, aby už jenom v krátkosti, protože už nás tlačí trošku čas, aby... Mě tlačí hlasivky, já jsem úplně vykecaný, protože to dneska věřím. Je to hlavně takový monolog a já už tady mluvím půl hodinu, teda co půl hodinu, kecám, 54 minut, ty vole. Už tady mluvím o Apple skoro hodinu, ale přitom, ještě přitom to... takový jako relativní banality, že jo, jako představili jako nic přelomového, takže já, teď já jako... Já jsem to říkal, že jo, na začátku. No, tak... jako spousta drobných novinek, no i... No, takže, a... hele, Apple TV Plus a schrň to do třech vět. Apple TV Plus bude třikrát levnější než Netflix a bude tam tisíckrát méně obsahu. No to dokonce jsi to schrnul za méně než tři věty, tak dobrý. To je jedna věta nebo dvě věty nebo no. Jedno souvětí. No. Okay. Takhle jednoduchý to není. Prostě Apple jako vycítil šanci, že dneska jako v každý studio si zakládá vlastní streamovací službu a Apple je dost velký a dost vlivný na to, že tohle může udělat taky, takže si vymyslel, že to taky udělá a právě spouští Apple TV+, který, jako co si budeme nalomovat, je to prostě něco jako Netflix, jo? Všechny tady tyhle služby fungují jako Netflix a Netflix v tomhle ani nebyl první, ale je dneska ten největší, takže proto to s ním pořád srovnáváme. A co je na tom teda zajímavý, tak ta jeho cena a politika celková. Apple TV Plus bude měsíčně stát taky $5 nebo v korunách to bude 129 korun, což je nejlevnější z těch služeb, které tady jsou. Respektive bude to stát stejně jako třeba HBO Go v Česku. A v té ceně ale zároveň už máš taky to rodinný předplatný, že prostě když to koupí někdo v rodině, tak jako dalších 6 členů to bude moci využívat, aniž by za to museli platit. Každý tam bude mít svůj prostě nějaký katalog, svý oblíbený věci a tak. Bude to jako nezávislé, ale bude to fungovat prostě na 6 různých účtech. A nemáš to rozdělený na nějaký tarify jako u Netflixu, že prostě máš nějaký tarif, kde máš jako jenom SD rozlišení, pak něco, kde máš HDčko nebo Full HDčko, něco, kde máš to 4K a HDR a prostě lepší zvuk a tak. Apple má prostě jeden tarif, kde máš všechno a všechno prostě v té jako top kvalitě. A to jako je fajn. Co už tak fajn není, tak když Apple, nebo teď nevím, jestli to byl Tim Cook, nebo některý z těch jeho pacholků, říkal, že to bude stát $5, tak najednou to publikum tam prostě začalo zase jako orgazmy, začali tam vlastně lidi tleskat, řvát, úplně jako brečeli dojetím a všechno. Jak je to hrozně levný, což je pravda, jako že v absolutních číslech je tohle levný, je to levnější než ty jako ostatní služby v Americe. Ale... Tam nic nebude na tom Apple TV+. Oni ale je to levný. Zpočátku, když to odstartují, tak tam bude 9 seriálů, nebo 8 seriálů a jeden film, nebo něco takového. Jako bude tam 9 pořadů. A ty pořady tam ani nebudou najednou jako celý. Jo. Oni, Apple k tomu potom upřesnil, že jak třeba Netflix vydává celý série najednou, tak oni jako tohle budou dělat u některých seriálů, ale u většiny to bude fungovat tak, že třeba najednou, když bude nová sezóna, tak vypustí 3 díly najednou a pak to budou mít s tou jako týdenní periodou. Jo, takže jak oni tady tohle spustějí, bude tam 9 seriálů, u každého bude pár dílů, to je jako náročný uživatel nebo nějaký prostě magor tohle schlídne za den a potom nebude mít celý měsíc co dělat. Jako zase mají to vyvážený nějak žánrově, že najednou si tam najde každý něco, že tam prostě bude nějaká bude tam nějaký animák, bude tam nějaký sci-fi, bude tam dokument, nějaký dramata, komedie. Tohle jako bude fajn. I celkem jsem jako zvědavý na ty seriály, jako podle těch trailerů, aspoň co jsem viděl, tak jako minimálně na 20 celkem těším, nebo jako bych se na ně docela podíval. A slibujou vlastně, že tam každý měsíc potom budou přidávat něco, takže jako časem to naroste, ale fakt bude to trvat a vzhledem k tomu, že oni neřekli, že by tam měli nějaký licencovaný obsah od někud jinut, tak fakt prostě to bude působit asi hrozně chudobně. No, z toho, co jsi řekl, zatím teda to nevypadá jako nějaká mega velká služba, takže... No, jako uvidíme. Ale jako je tam zajímavá věc, že ti, co si od tohoto týdne koupí nový Macy, iPhony, iPady a tady tyhle zařízení, tak dostanou Apple TV Plus na jeden rok zdarma. Jo, takže tihle za to nebudou muset platit, takže pokud máš, nebo pokud si u nich koupíš nějaký hardware, tak to fakt budeš moci sledovat zdarma, vyzkoušet si to a třeba potom předplatit, což jako mi přijde rozumný, protože jako platit dneska za něco, kde nic není, jenom protože to je levný, jako je hovadina. A co je teda, a co mě překvapilo, tak Apple neudělá aplikaci pro Android. Jo, on si tady tohle schovává exkluzivně jenom na ty své platformy a To mě jako překvapilo, třeba protože Apple Music má i na Androidu a tady tohle mít nebude. To jo, ale jako Apple byl vždycky ten, že, který se snažil tě nalákat do svého ekosystému a konec konců jako to, že Apple Music konkrétně prorazilo na Android, jako byla svým způsobem jako unikátní věc, že jo, tohle oni jako nedělali předtím nějak jako to moc. Ne, ale zase oni koupili aplikaci, nebo oni, že jo, koupili ten Beats, který měl, myslím, nějakou vlastní aplikaci, nebo prostě už tam upravili nějakou aplikaci, která tam fungovala, nebo to zase jako úplně, že by začali od píky. To je jako polehčující okolnost asi, ale mi přijde, že ty náklady na natáčení těch, nebo na produkci těch seriálů a těch filmů budou tak vysoký, že jako to nepokryje jenom těch 10% lidí, kteří mají ty jableční produkty. Jo, že oni budou potřebovat i ty ostatní. Ale no jako je to logický, určitě. Podle mě jako nyní, když ti tam zaujme na tom nějaký seriál, tak prostě nekoupíš si kvůli tomu iPhone, abys si na toho mohl podívat. Jasně, no. Jo. Zároveň jako není to úplně, oni teda nemají aplikaci pro Android, ale není to úplně zaměřený na ty jableční platformy. Oni vlastně uvedou aplikaci pro nějaký smart TV od Samsungu, od Sony, od LG. U toho Samsungu to bude ještě letos, u těch ostatních to bude nějak později. Budu tam mít ještě, myslím, že nějaký jiný aplikace a bude to fungovat na webu. Teda budu mít webový přehrávač, který bude fungovat ve Firefoxu, v Safari a v Chromu, takže to půjde jako si pouštět i na počítačích, určitě i teda s Windows nebo třeba s Linuxem, díky tomu, že tam je ten Chrome, který v sobě má, že jo, tu DRMku a tak. Takže tam by to teda asi mělo fungovat, což je fajn a hlavně to je vlastně poprvé, co vidíme něco od Apple, co funguje víceméně na webu pořádně. No, to je pravda. Že teďka si tomu docela bránil a teď už to tam je. I když vlastně tento týden spustil beta verzi Apple Music na webu, takže... No tak... Něco se tam Apple děje. Apple se mění trošku přece jenom. On vlastně třeba i tu keynote, kterou teďka měl, tak vůbec poprvé v historii streamoval na YouTube. On doteďka měl nějaký ty vlastní servery a většinou to bylo mizerný, že to padalo a ten obraz se tam rozpadal a bylo to hrozný. Teďka to bylo na YouTube a bylo to úplně jako bezproblémový. Vidíš, no a ještě před pár lety nejenom, že měl vlastní servery, ale ještě jako vyžadoval, že jo, abys to přehrál v nějakým tom QuickTimeu, nebo co to bylo? Jo, no, iTunes nebo QuickTimeu, no, teďka už to funguje i v normálních prohlížečích, no. Nebo fungovalo, teď už tam měli lidi na tom YouTube. Ale ještě k tomu Apple TV+, tak to jsem zapomněl říct, že oni chystají hned od začátku velkou, nebo hodně vsadí na lokalizaci, že budou mít... titulky nebo dubbing pro 40 jazyků. Myslím, že v tom bude i čeština, protože třeba ty trailery na ty seriály, které tam mají, tak byly odtitulkovaný v češtině, což mi přijde jako fajn, ale zároveň prostě přeložit 9 seriálů není zase asi taková práce, podle mě. No, ale nějaká práce to je. Jako Netflixu trvalo dlouho, než se naučil překládat, to jako jo, no, ale Apple zase má jinačí úplně prostředky než Netflix. No a to je jako víceméně všechno, asi, co bych tomu řekl. Jako bude hodně zajímavý sledovat, jestli tohle bude úspěšný, kolik to bude nabídat těch předplatitelů, protože teďka bude takovej přetlak v těch filmových službách, že za chvilku startuje Disney+, který za stejnou cenu nabídne prostě taky mraky filmů, seriálů a všeho. Jo. Nebude tam mít 9 pořadů, bude tam mít vlastně stovky pořadů. A stovky pořadů prostě za který, nebo stovky filmů a takových věcí, za který prostě lidi v kinech nechávají miliardy dolarů, no. Apple tady tohle nemá. OK, tak uvidíme, jak se Apple podaří prorazit v tomhle biznise s touhle dost podivně vypadající službou, nebo spíš její parametry vypadají podivně. A... No parametry, jako parametry jsou asi OK, jako určitě se dá kritizovat ta chybějící aplikace pro Android a ten jako směšný obsah, ale... No, což nebo jsou důležitý parametry, málo, že jo? Málo obsahu, jo, dobře, no, tak jo. Jako, sám jsi to říkal, že jo, za $5, ale prostě 9 seriálů nebo kolik a nějaký film nebo něco, no, nic moc. Jo, a až tam bude 10 seriálů, tak to zdražejí. Jo, to je jako k tomu zdražení 100% v nějakém bodě bude muset dojít, že jo, to je jako zjevný. No, uvidíme. Tak jo, no. Dejte vědět naši posluchači a čtenáři, co si o těch novinkách Apple myslíte vy a za týden se uslyšíme zase asi, možná. No, co? Když mluvíš o tom příštím týdnu, tak vlastně v pátek začíná Web Expo, kde já budu nějak přítomnej, budu nás tam zastupovat, takže úplně nevím, člověče, jak to bude s tím podcastem, ale nějak to vymyslíme. Ok, tak příští nebo přes příští týden, čau. Čau.